को लूट कर यहाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ, देते हैं गम निशानियाँ, कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। राहे वफा में लुट गए कितने दिलों के काफिले, मंजिल पे आके और भी बढ़ते रहे हैं फासले, बर्बाद होके रह गई, बर्बाद होके रह गई, अरमा भरी जवानियाँ, कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। जितने खुशी के ख्वाब थे सब आंसुओं में ढल गए, गुलशन में रह गया है क्या, तिनके थे चार जल गए, तिनके थे चार जल गए, था मेरा आशिया कहाँ, था मेरा आशिया कहाँ, मिलती नहीं निशानियाँ, कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ। दुनिया की मेहरबानियाँ, खुशियों को लूट कर यहाँ।